Kina bez kwarantanny. Baseny, aquaparki, polska animacja. Najlepsze all inclusive. Last minute już od 1800 zł. A w wybranych hotelach dzieci gratis. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Nie zwlekaj, najlepsze okazje kończą się najszybciej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O odwołanie wicepremiera Jarosława Gowina zwrócił się do prezydenta premier Mateusz Morawiecki. Pracownicy punktów szczepień zostaną objęci specjalną ochroną. Do Sejmu trafi projekt w tej sprawie. Gubernator stanu Nowy Jork ogłosił swoją dymisję. Andrew Cuomo ma ustąpić w ciągu 2 tygodni. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta o odwołanie wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Müller. Premier podjął tę decyzję, biorąc pod uwagę kilka rzeczy, m.in. pracę nad projektami składającymi się na program Polski Ład, wyjaśnia rzecznik. Przede wszystkim brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu, które należą do resortu Ministerstwa Rozwoju, czyli właśnie wkładu własnego oraz łatwiejsze budowy domów. Ze względu na brak rzeczywistego dialogu oraz rzetelnych działań, w szczególności co do ustawy podatkowej, również widząc, że działania wicepremiera Jarosława Gowina nie spełniają kryteriów konstruktywnej współpracy w rządzie oraz mając na uwadze wątpliwości co do rzeczywistego poparcia posłów porozumienia dla działań wicepremiera Jarosława Gowina. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował, że zmiany w rządzie, o które prosi premier, zostaną dokonane. Dodał, że odbędzie się to bez zbędnej zwłoki, jak to zwykle bywa przy takich wnioskach. Premier Mateusz Morawiecki przedstawi Sejmowi projekt objęcia pracowników punktów szczepień specjalną ochroną. To odpowiedź Rady Ministrów na niedawne ataki antyszczepionkowców na punkty szczepień. Wszyscy pracownicy punktów szczepień, zwłaszcza tych, które są prowadzone gdzieś na rynkach, na ulicach, które są narażone na bezpośredni kontakt z potencjalnymi agresorami, wykonują bardzo potrzebną społeczną pracę i chcemy objąć ich, czy zaproponujemy Sejmowi objęcie ich tą dodatkową opieką poprzez przyznanie im statusu funkcjonariusza publicznego. Premier dodał, że jeśli nie uda się przedstawić projektu w trybie pilnym podczas jutrzejszego posiedzenia Sejmu, dojdzie do tego podczas następnego posiedzenia w połowie września. Do 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi wielkopolskiej Piły, który wykradł pliki z danymi klientów Taurona. Mężczyzna szantażował pracowników spółki, żądając okupu w wysokości 10 tysięcy złotych. 37-letniemu Mariuszowi B. postawiono zarzut stosowania groźby bezprawnej. 37-latek przyznał się do winy. Podczas przesłuchania wyjaśniał, że nagrania rozmów pracowników firmy z klientami ściągnął przez zbieg okoliczności. Jak twierdzi, jego system ujawnił numer IP, z którego skanowany był jego komputer. Pod wskazanym adresem natknął się na katalog z plikami audio i chciał ich posłuchać. Szantażysta skontaktował się z infolinią firmy i postawił pracownikom ultimatum, że ujawni mediom, w jaki sposób wszedł w posiadanie nagrań, jeśli nie dostanie 200 zł. Tłumaczy Janusz Chnatko, rzecznik krakowskiej prokuratury. Następnego dnia, łącząc się z obszernicem infolinii, domagał się kwoty ponad 10 tysięcy złotych za odstąpienie od tego zamiaru. W czasie przeszukania mieszkania policjanci odkryli, że podejrzany zniszczył dysk z częścią skopiowanych danych. Kolejny z dysków ukrył w bieliźnie. Podejrzany został objęty dozorem policyjnym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tauron 1,5 tygodnia temu poinformował o wycieku danych zawartych w nagraniach rozmów z klientami, które prowadziły dwie firmy oferujące usługi i produkty energetycznej spółki. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił swoją dymisję. Ma ustąpić w ciągu 14 dni. O rezygnację apelował do niego w zeszłym tygodniu prezydent Joe Biden. Gubernator jest podejrzany o molestowanie kobiet. Ze śledztwa nowojorskiej prokuratury wynika, że dopuścił się molestowania seksualnego wobec 11 kobiet, w tym swoich asystentek i ochraniającej go policjantki. Andrew Cuomo odrzucał oskarżenia, przeprosił jedynie za zbyt familiarne zwracanie się do niektórych współpracowniczek. Niemcy przeznaczą do 30 miliardów euro na odbudowę terenów zniszczonych podczas lipcowych powodzi. Zapowiedziała to kanclerz Angela Merkel po rozmowach z premierami 16 niemieckich krajów związkowych. To znacząco więcej niż podczas poprzedniej powodzi. Koszty odbudowy w wysokości 28 miliardów dotyczące infrastruktury zostaną podzielone w połowie między rząd federalny i kraje związkowe. To oznaka ogólnopaństwowej solidarności. powodziach, które w połowie lipca nawiedziły zachodnie Niemcy, straciło życie co najmniej 190 osób. Zniszczenia najbardziej dotknęły Nadrenię Palatynat i Nadrenię Północną Westfalię. Skala kataklizmu wywołała pytania, czy zrobiono wystarczająco dużo, aby na czas ostrzec mieszkańców. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Adam Malecki. Najlepszy piłkarz świata Lionel Messi w Paryżu. Argentyńczyk jest już w stolicy Francji, gdzie podpisał 2-letni kontrakt na grę w Paris Saint-Germain. Paryżanie wciąż mają wielkie ambicje, a Messi ma być ich mesjaszem, ma pomóc spełnić marzenia, mówi były reprezentant Polski i trener mieszkający we Francji, Henryk Kasperczak. Ciągle ma ambicje, bo wiadomo, chce zdobyć mistrzostwo klubowe, Ligę Mistrzów i Messi na pewno będzie jednym z tych, który pomoże Paris Saint-Germain w tym. Co znaczy dla Ligi Francuskiej? No jest to jakiś bodziec sportowo. No wszyscy są bardzo, bardzo zadowoleni, że taki piłkarz przyszedł do Paris Saint-Germain, żeby pomóc im w dalszym ciągu się rozwijać. Rozwijać chcą się także piłkarze Legii Warszawa. Za niespełna 2 godziny zagrają w meczu rewanżowym 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zmierzą się z Dinamem Zagrzeb. W zeszłą środę w Chorwacji było 1-1. Dziś wszystko może się rozstrzygnąć nawet w rzutach karnych. Jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz, przekonuje trener Czesław Michniewicz. Chcemy rozstrzygnąć losy spotkania w regulaminowym czasie, ale też musimy być przygotowani, że ten mecz może potrwać dłużej. Stąd też bardzo rozsądnie musimy podejść ze zmianami, ewentualnie też z zapleczem, żeby wiedzieć, kto za kogo w której minucie może wejść i dać lepszą zmianę. No ale zawsze mówię to, co powtarzał prezes Boniek, że bramka na początku tygodnia, jak strzelasz na treningu karnym, jest bardzo duża, a później przychodzi mecz i praktycznie ta bramka robi się taka jak hokejowa, jak idziesz do piłki. Także tu jest psychika ważna. Ważne jest nastawienie, ważna jest psychika. Początek meczu Legia Dinamo o 21:00. A w kolarstwie drugi etap Tour de Pologne w Przemyślu wygrał Portugalczyk João Almeida, a drugi był Włoch Diego Ulissi. Czwarte miejsce bardzo dobrze jadącego Michała Kwiatkowskiego. Polak cały czas w grze o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. A Michał Paluta w koszulce najlepszego górala. W tenisie czekamy na rozpoczęcie meczu deblowego w Toronto, w którym Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo zmierzą się z Hubertem Hurkaczem i Włochem Janikiem Sinnerem. To będzie ciekawy mecz, przekonuje Hurkacz. Będzie to ciekawe wyzwanie, oni świetnie potrafią grać w debla. Myślę, że będzie to interesujące spotkanie. Tutaj warunki myślę, że sprzyjają mojej grze. Jest szybko, też ciepło. Mecz powinien się rozpocząć około 19:20. A kolejny sport w Trójce, kilka minut po 21:00. Jeszcze do północy w większości kraju spodziewane są burze z gradem. Spokojnie będzie jedynie w województwie lubuskim, śląskim, świętokrzyskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro dużo chmur, przelotne opady deszczu oraz burze głównie na północy i wschodzie. Termometry pokażą od 20 stopni na północy do 27 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiesz, że dzięki Fundacji Muszkieterów ponad 500 dzieci wyjeżdża w tym roku po raz pierwszy na wymarzone wakacje? Wakacje z muszkieterami, czas start! Wyjazdy finansowane są dzięki Fundacji Muszkieterów. Razem możemy wszystko. Dzięki za super wakacje, pełne przygód! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z Carrefourem szkoła modna jest różnorodna jak nasze dzieci. Wszystkie dzieci nasze są... Basia, Michael, Małgosia, John. Choć każdy z nich ma inny styl, szkoła połączy je z tym. Dla każdego z nich mamy w Carrefourze wielki wybór szkolnych różności w supercenach. Łap nie przegap! Wszystkie plecaki, piórniki i worki do 30% taniej. Oferta ważna do 14 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na 2 sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil calcium do bezinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Właśnie tak smakuje świat. Przyjdź do Lidla i spróbuj specjałów kuchni azjatyckiej. Krewetki białe, drugi produkt, 64% taniej. 12,49 za opakowanie przy zakupie 2. A mleczko kokosowe, drugi produkt, 66% taniej. 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Zapraszam na wakacyjne spotkanie w audycji H+. Dzisiejszą audycję realizuje Olga Szućko, a będziemy słuchać muzyki różnej, raczej starszej niż nowszej, co nie znaczy, że nie zajrzymy na parę płyt, które ukazały się w tym roku. Właściwie na jedną już zdążyliśmy zajrzeć, mianowicie Joe Strummer. To oczywiście są nagrania stare, bo Joe Strummer od wielu lat już nie żyje, co nie znaczy, że nie ukazały się na płycie w tym roku. Assembly to jest tytuł albumu, który pojawił się na rynku przed kilkoma tygodniami i właśnie na tę płytę zajrzeliśmy przed tygodniem i dzisiaj jeszcze na chwilę również zaglądamy. Love Kills, ten utwór na początek, to temat z filmu Sid and Nancy. Film może niewybitny, ale warto go obejrzeć chociażby ze względu na rolę Gary'ego Oldmana jako Syda oczywiście. Wracamy do płyty Assembly, czyli Joe Strummer jeszcze dwa razy z lat 89-99. A million walk the city mile. The ticker tape kings and the juvenile. Will anybody tell me which way to go? Will anybody come? TV, radio, I'm counting the stars on the telegraph pole, and each one represents the hopes of a soul. You'd think that God wouldn't be so hard when you see all the little children running, running in the backyard on a Mississippi goose with a sub-Saharan song. Somebody is wailing in the financial district, son. Could anybody feel the distance to the Nile? I wanna live, I wanna dance a while. Gonna make like getting on my rockabilly train. Gonna meet out the blues on my ball and chain. You can't pull a hold of gun. There's people living now, ain't got no heart and ain't never had none. Down on the border, they crawl all the way to get a clip of living with a clean all spray. Could anybody feel the distance to the night? Joe Strummer and the Mescaleros, X-Ray Style, a wcześniej Joe Strummer, po prostu jako Joe Strummer, Sleepwalk. Pora na drugą płytę tegoroczną, tym razem z nowymi nagraniami. To będzie płyta polska i to taka, którą już Państwo we fragmentach dobrze znają. Szaro-różowe, czyli Muchy razy dwa, raz ze Zbigniewem Krzywańskim, niegdyś gitarzystą grupy Republika, a później po raz drugi z Moniką Bożym. Lecz zabrakło zrozumienia i nikt nie ostrzegł. wszystkich nas, że bajki kończą się zazwyczaj bólem głów. Na własne oczy zobaczyłem, że ten świat ma sporo do zrobienia. A w twoich nadal czasem jeszcze widzę żal o wszystko, co nie zdarzy się nam. Naprawdę nie wiem, czego jeszcze można chcieć od życia. Naprawdę nie wiem. I nie wiem, czy w ogóle przyjdzie taki dzień, że uwierzymy znów. Opowiedz mi o krajach, w których wieczny lód zamroził im marzenia. Bo w którąkolwiek stronę patrzy dzisiaj Bóg, to na pewno nie uśmiecha się. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Opowiedz mi o krajach, w których wrząca krew stopiła przemyślenia. Tam, gdzie ulice tańczą w rytmie długich salw i nie śpi przyrodni wróg. A kiedy w końcu wrócisz już za siedmiu gór, czy będzie ktoś tu czekał? Bo nie wiem, w którą stronę patrzy dzisiaj Bóg, lecz na pewno nie uśmiecha się. Nie uśmiecha się. Nie uśmiecha się. Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Co poszło nie tak? lecie raz na jakiś czas i niby nic się tu nie zmienia, lecz nawet z najpiękniejszych ran powycierają się złocenia. Przyjedziesz raz na jakiś czas, popatrzysz jakby od niechcenia, jak nawet z najpiękniejszych ram powycierały się złocenia. Bo nie było cię, kiedy miałeś być, kiedy działy się wszystkie te dni. To jest jedna z tych niepotrzebnych chwil, co na długo zostaje we krwi. Nauczyłem się, jak unikać ich i że kochać też można przez łzy. I że kochać też można przez łzy. Odwiedzę cię za jakiś czas, utonę znów w niedowierzeniach od zimnych ogni i sztucznych brat. Też może stanąć świat w płomieniach. Ocenia Muchy i Monika Bożym, a wcześniej Nie tak Muchy i Zbigniew Krzywański. Skoro jesteśmy przy Zbyszku Krzywańskim, to raz jeszcze za chwilę on w jednej z głównych ról. Otóż wtedy, kiedy Grzegorz Ciechowski stał się obywatelem GC, pozostali muzycy grupy Republika w liczbie trzech założyli zespół Opera. I wokalistą w tym zespole po jakimś czasie, nie od razu, został Robert Gawliński. Wspaniały dom, To oczywiście Tomek Lipiński i Tilt, Tańczę na niebie, a wcześniej opera Ocali cię Arka. Pozostaniemy przez kilka chwil w tym samym roku 1988, bowiem właśnie wtedy ukazała się jedna z najciekawszych płyt długogrających, polskich płyt długogrających lat 80. Trochę zapomniana z dzisiejszego punktu usłyszenia i dlatego też postanowiłem sięgnąć po parę fragmentów z tego albumu. Mowa o grupie Formacja Nieżywych Schabów i albumie Wiązanka Melodii Młodzieżowych. To był zupełnie inny zespół niż ten, którym się stał po tej płycie, bowiem wokalista, poeta, autor tekstów, przy okazji też aktor, w ogóle człowiek renesansu, Jacek Pałucha, odszedł od zespołu po nagraniu pierwszego albumu. Zespół powstał w Częstochowie, podobnie jak Tilaw, to też nierzadko się zdarzało, że Jacek Pałucha gościnnie pojawiał się na koncertach zespołu Tilaw, żeby wspomóc Muńka wokalnie. Różnie z tym bywało, różnie się udawało, co nie zmienia faktu, że takie sytuacje się zdarzały. Wiązanka Melodii Młodzieżowych, rok 1988 i dwie piosenki z tego albumu. Milczący stróże pilnują kałuże, a ludzie na wozach jadą w powrozach. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Słońce i kwiaty to tylko plakaty, które mówiły mi tak. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, świat rozpęknie się, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Pewnej nocy tak się stanie, sztuka zdechnie, smród zostanie. Centrum Wynalazków i Kiedy zamykam oczy. Jacek Pałucha i formacja Nieżywych Schabów. Zrobiło się dosyć lirycznie, no to troszkę się rozruszajmy. Making the eye. I Bet You Look Good on the Dance Floor, oczywiście grupa Arctic Monkeys. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Olga Szućko, Grzegorz Szofman, dziękujemy za mijającą właśnie godzinę i jeszcze krótka zapowiedź tego, co się będzie działo w nocy między drugą a trzecią. A w roli głównej wystąpi grupa Hawkwind. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy